点点怎么去呢？咋？witam was drodzy radio słuchacze kontestacji.com. najbliższego polskiego radia wolnościowego. W kolejnej audycji z serii Okiem Białego Murzyna, którą mam przyjemność dla was prowadzić już od ponad roku. No i cóż, wracając do spraw audycyjnych, to pragnę was serdecznie przeprosić za to, że dzień nagrywałem przez nim bodajże 2 tygodnie albo nawet 3 tygodnie. Niestety problemy sprzętowe i również brak czasu spowodował, że nie mogłem dla was niestety nagrywać. Na szczęście już jestem z wami znów. I cóż, no pragnę was również przeprosić za skandaliczną jakość wydania, no wydania rocznicowego, ostatniego wydania. Dlatego, że po prostu zawiódł sprzęt. Dzisiaj nagrywam na innym mikrofonie, może nie tyle na obcym czy coś, ale na innym mikrofonie po prostu. Więc mam nadzieję, że wam trochę uprzyjemni to słuchanie. No i już po pierwszej próbie widzę, że nie jest tak tragicznie. No ale cóż, zaczynajmy dzisiaj. Opowiem wam trochę o rzeczach, które w tym czasie, w którym wam nie nagrywałem audycji, robiłem. No dobra, to co tam ciekawego wam mogę powiedzieć, to, że wracam do biznesu reklamowego związanego ze stronami www i z pozycjonowaniem i innymi różnymi pierdołami tam związanymi z tym. A dzieje się tak dlatego, że miałem jakoś w lutym połowie lutego awarię samochodu dość poważną, po którym musiałem się go pozbyć, więc nie doświadczało w głowie myśli, bo sprawy kryzysowe dopiero rodzą się fajne pomysły i siedzą, kiedy trzeba nagrać i nie wykorzystać na działać. Więc pisałem tam teksty podpresy page, możecie zobaczyć zresztą, bo pisałem o tym na forum kontestacji w jednym z działów. No i cóż, no i przypomniałem się takie coś, kiedy zrobiłem, no to zacząłem od nowa. Wszystko, bo nie pisałem tego rok, może półtora nawet. Możliwe nawet tyle mi to zajęło, ponieważ mam gdzieś tak około półtora roku, nawet 2 lat, więc postanowiłem wrócić do biznesu, jakim jest pisanie tekstów. A do niepojemniczony powiem, że pisanie tekstów to jest pisanie tekstów, pod wybrane frazy, które są do pozycjonowania, bo takie teksty, no, standardowe były średniejsze 1000 znaków, i tam się umieszcza z reguły takie frazy, to jest najlepsze, najbardziej fajne. Umieszcza tam się dwie frazy pod dany tekst, nie pod dany tekst, bo i pod tymi frazami po prostu umieszcza się pod tym słowami, umieszcza się link do danych sam. No i te roboty wyszukiwarkowe typu Google czy Yahoo po prostu badają to, w jaki sposób takie ilości pod danym masem były wydawane linki do danej strony w pewnym czasie. Przyjmuję się, żeby taki zwykły zbędnik na wielki wydawać dziennie około 15 kasy. To znaczy 15 pod jedno hasło, jedno zawołanie. Nie wiem, można, jeżeli kogoś zbaczy, ma tyle czasu, pieniędzy, kogoś takiego. Możecie tam nazwać 15 kasy, tylko się pod 1 kasy. Pozycjonuję, po prostu promuję daną stronę, optymalizuję. I jest to chyba jedna z dalej bardzo popularnych, jeżeli nie najpopularniejsza metoda na właśnie na pozycjonowanie stron właśnie www. Tak więc wróciłem do tego biznesu, wystawiłem pierwsze aukcje na Allegro, zacząłem pisać, już teraz jest budowanie tam kilku osób, kilkunastu właściwie, nawet porywać, ale ogólnie kilkuosobową sieć ludzi, którzy piszą, to wszystko dla mnie. I po prostu sobie siedzimy, łapię zlecenia, nie tylko przez Allegro, bo są już inne portale, a co chwilę, bo przez Allegro, między innymi zakończę się aukcje, ostatnią promocję zrobiłem. No i cóż, no nie oszukujmy się, że teraz pierwsze aukcje, obecnie poziom konkurencji, czyli kiedy jeszcze nie ma działalności, więc zobaczymy, jak będzie zostać faktury VAT, choć będzie to do nadrobienia, bo w planach jest, jeżeli będziesz utrzymywał biznes na takim poziomie, jest, to będzie trzeba założyć własną działalność gospodarczą, po to tylko po to, żeby wystawiać faktury VAT, bo wiele osób nie chce zwykłych rachunków, które można by na zasadzie umowy o dzieło, czy umowy zlecenia, by zrobić tyle, że właśnie faktur VAT. To trzeba być niestety płatnikiem VAT-u, trzeba być i niestety mieć działalność gospodarczą. Więc takie plany są, zobaczymy na razie. Właśnie mój brak czasu jest innym spowodowany tym, że no to miesiąc zostaje koniec szkoły, więc trzeba się do nich chodzić, pojawia się czasem. No i poszedł właśnie awaria samochodu, co się zdarzyło niestety. Gdzie musiałem, nie wiedział, jeden samochód jest właściwie strzelę do handlarza wystawić, w stanie do no, nierobiącej się pojazdy, można się powiedzieć, że zumierza. No i potem się wygrał, to naprawdę, uwierzcie mi, drodzy radni słuchacze, że bardzo ciężko jest dostać teraz samochód, no do 2000 złotych szpaj. Ale udało się, chociaż na paliwo poszło drugi tyle ten samochód. No dobra, nie chcę się wydawać, zanudzę sprawami motoryzacyjnej. Więc żeby te pieniądze zdobyć, no szybko potrzebowałem właśnie wrócić do biznesu. No i między innymi dlatego dzisiaj odcinek będzie króciutki, tam 10 minut maksymalnie, może 15 porywa. Musi być króciutki, bo wracam dalej do pisania, mam od kolegi tekstu z rozlecień, to mi się właśnie bardzo podoba. Udało się, no i da się tego wyciągnąć, bo ponad 1000 złotych w miesiącu, niestety trochę trzeba przysiąść. No ale jak wiadomo, nie ma pieniędzy za nic, tak? Od czego trzeba zacząć? No już się ciężko woli budują, niestety teraz to tam zarobek na 1000 znaków, fajne tekście, to oscyluje tam 20-40 groszy, czyli których nawet mniej, na 1000 znaków. No może to wielkie zarobki, ale zawsze jest to podobne do tego, co człowiek pisze, tak? Bo podstawą wszystkiego jest samo pisanie tych tekstów. No i tak, siedząc, pisząc sobie ten prece, zajmując do tego razu, właśnie coś znajomego, postanowiliśmy zrobić pewną rzecz. Ale o tym, po chwili, proszę wybaczcie. Aron, a ty wspierasz kontestację? To za ile? Dokładnie tak. I w takim żydowskim pragnieniu pieniędzy wymyśliliśmy sobie, że będziemy zarabiać na tych ludziach. A przypominam, że słuchacie Okiem Białego Murzyna dla kontestacji.com. Dobra, wracajmy do tematu. No i właśnie postanowiliśmy sobie, tak jak wspomniałem, zarabiać na tych ludziach. A zarabianie na tych ludziach, którzy piszą, oprócz tego, że zlecanie tekstów, postanowiliśmy zbudować własne forum. I wykupiliśmy sobie nawet jeszcze domenę, mamy stronę Rosjerusza, zaczynamy promocję, zaczynamy sprzedawać wszystko. Adres to jest pisprece.pl, jednym słowem, pisprece.pl. Przepraszam za wszelkie przesłyszane przez was, to jest mocno intensywnie na tym mikrofonie, który sprawuję, z powodu awarii poprzedniego. Niestety na tym mikrofonie nie mam gąbki, więc może być ciężko, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi, drodzy radni słuchacze. No i byliśmy właśnie dobrze, dobrze, że poszliśmy właściwie w zeszłym tygodniu do forum, a pierwszy już komitet, zaczynamy to wszystko kręcić, reklam przychodzi, wiadomo, znikome, Google AdSense, a będziemy walczyć o jakichś prywatnych reklamodawców. Ale to wszystko jest kwestia, nie wiem, najbliższego pół roku, czy 4 miesięcy, czy nawet roku. Zobaczymy, jak bardzo dynamicznie uda nam się pozyskiwać nowych użytkowników, nowych ludzi, którzy będą chcieli pisać, którzy będą szukali, ludzi, którzy będą chcieli pisać, właśnie ludzi piszących, którzy będą ludzi dających zlecenia, będą chcieli zbudować taką sieć, bo nie ma żadnego zdrowego w tej forum sieci. Dobrze, więc zorganizowanego, też już staramy się pierwsze kroki poczyniliśmy, tak więc zapraszam wszystkich, którzy chcą zrobić www.pisz.pl. Takie właśnie wygląda nasza stronka, mamy pierwsze użytkowników, pierwsze jakieś teksty, tematy zakładane, pierwsze chodzi, że są odjęte zleceń, cały czas chcemy tutaj celować zleceń, większy ilość zlecenia. No i zobaczymy, jak to będzie, miejmy nadzieję, że wszystko ładnie się uda. I oprócz pisania plecki, uda się także zarobić na tym. No i co, zapraszam was. Mam takie szczęście, o tyle, że znajomy ma wykupiony serwer dedykowany, przez który ktoś na się chodzi co miesiąc, więc moja stronka na razie tam jest tak sobie po znajomości. Tak sobie tam jest po skrogowo, kurczę. Po prostu przy okazji, bo serwer wytrzymuje pozostałe, bo serwis tego kolegi nie mają takiego na polu. Tak więc jest to dość ciekawe, bo właściwie to domenę. Domenę jest wykupiona na raz, tam 9,90 i póki i tam nie wiem, nie będzie wielkiego zysku, który najwiadomo duży implikuje automatycznie, znaczy przepraszam, duży ruch implikuje, no automatycznie duże zysk i wiek, czy właściwie jakikolwiek, wtedy nie będzie problemem kupienia serwera, ale wiadomo, nie ma co zakładać, kurde, wszystko wykuda, tak? Więc na razie próbujemy, mamy ogromne nadzieje, przekładamy sześć starań, to rozwijamy to forum. No i mam nadzieję, że się uda. Jeżeli by się udało zrobić jakieś pierwsze zyski, no to nie będzie problemem wykupić wtedy serwer czy cokolwiek. Naprawdę myślę, że udało mi się. No i co, drodzy Państwo, no miało 10 minut audycji, a ja muszę teraz zmykać się do dalszej pracy, więc zachęcam Was wszystkich do odwiedzania mojego forum piszpetla.pl, odwiedzanie muszę.kontestacja.com, komentowanie audycji, jak również przypominam, że zmieniła się pora nadawania, pora poranna została na 4 godzina 9, jednak po południu godzinie 20 przeniesiona wyciec na godzinę 19, tego co jestem wiadomo, no ramówka czasów jest jeszcze dostosowana, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, ale czwartek, 9:19 okiem białego burzyna na kontestacja.com. Tak to wszystko wygląda i cóż, mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam na moje forum raz jeszcze. Dobra, dzięki za spanie, za przyszedł ten czas i zapraszam do komentowania. Pozdrawiam, wielu